fahuwa mukhalladun finnar, na wakawa na tashaddud na kupita mipaka na ghulu katika hili, mpaka kufikia kusema kuwa mwenye kufanya dhambi katika madhambi makubwa, ikiwa atakufa kabla ya kutubia, huyu atakaa milele ndani ya moto wa Jahannam. Wahakamu bikhurujihi minal imani fi dunya, na hapa duniani wakamuhukumia kuwa huyu ashatoka katika nini, katika Uislamu, kwa kufanya dhambi katika madhambi makubwa. Na hii ni itikadi ya nani? Naam, al-khawarij. Ukisikia al-wa'idiyya ndio hao hao al-khawarij, huitwa al-wa'idiyya al-khawarij. Wa ahlu sunnati wal jamaa tawassatu baina at-tarafayn faqalu, ahlu sunna wakawakati na kati baina makundi haya mawili, wakasema inna murtakaba al-kabirati athimun wa mu'arradun lil-wa'idi wa naqisu al-imani ويحكم عليه بالفسق. Mwenye kufanya dhambi katika madhambi makubwa amefanya dhambi, apata dhambi, na pia muarradun lilwa'id, amejiweka katika hali ambayo huweza akatekelezewa yale makamio, na imani yake ina upungufu, na atahukumiwa kuwa huyu ni fasik. La kama taqulu almurji'atu innahu kamilul iman wa ghayru mu'arradin lilwa'id, kinyume na wanavyosema murji'a kuwa huyu imani yake ni kamili na wala haingii katika nini, makamio. Walakinahu la yakhruju min aliman wala yukhalladu fi an-nar in dakhala, lakini ahli sunnati wasema huyu hatoki katika Uislamu, hatoki katika Uislamu na wala hatakaa milele ndani ya moto wa Jahannam ikiwa ataingizwa motoni. Fahuwa tahta mashiatillah, yuko chini ya matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Inshaa afa anhu wa inshaa adhabahu biqadri ma'siyatihi thumma yukhraju au thumma yakhruju minan nari wa yadkhulu aljannata, ataadhibiwa ikiwa Allah atataka kumadhibu kwa kadri ya dhambi yake aliyofanya, kisha atatoka motoni na aingizwe katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. La kama taquluhu alwa'idiyatu bikhurujihi min alimani wa takhlidihi fi an-nar, kinyume na wanavyosema alwa'idiyya alkhawarij kuwa atatoka katika Uislamu na atakaa milele ndani ya moto wa Jahannam. Falmurji'atu akhadhu binusus alwa'di والوعيدية أخذوا بنصوص الوعيد وأهل السنة والجماعة جمعوا بينهما. مرجئة ومشكوا نصوص زنازوز ممزية ما ترجيه مزور بكياك وكاوا وميجميا كتك أوبان دي ورجاء بكياك نخوارج وكاوا وزممزي أوبان دي ونين وعذاب تواني موتو تو موتو moto, wataki mengine, wataka moto tu. Ndio kaona khawariji ni watu wakata tamaa haraka na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, yeye aona mpaka ajilepue ndo ende peponi, kuswali swali tu huko auende peponi. Uende peponi kwa kuswali na kutoa sadaka na kwenda haji na kufunga, hauendi peponi wewe. Umeona kwa nini? Haitoshi. Yani wakapita mipaka katika hilo, lazima ufe na risasi, lazima ufe kwenye makombora ndio uende peponi. Wewe waona waenda tu, sio wakaegemea katika upande wa nini, wa waid, nusus zinazungumzia adhabu wakaegemea huko, na hao wengine wakaegemea upande wa nini, wa nusus za waadi, peponi tutaenda tu. Ndio ile mmoja sema hizi Sisi zangu hizi kishtukia niko peponi. Mzee mmoja hajui kuswali, asema mimi nikiswali sisi. Akaambiwa sisi hizi ndo swala hizi. Asema wewe niangalie hivi na sisi zangu hizi nikijishtukia huyo mwenyewe niko peponi. Yaani rahisi tu. Sio? Mara moja tu. Hii ndio itikadi ya nani? Ya Murji'a. Wakachukua upande wa waadi na wale wakachukua katika waadi. Ahlu sunna wakakusanya baina ya zote mbili, nusus za waadi na waadi. رابعا وأهل السنة والجماعة وسط في باب أسماء الإيمان والدين أي الحكم على الإنسان بالكفر أو الإسلام أو الفسق وفي جزاء العصاة في الدنيا والآخرة ملango wa asma'il imani wa din kwa kusudiwa hukumu ya kumhukumu mwanadamu kuwa ni kafiri ama muislamu ama ni fasik pia kuzungumzia jazaa ya mwenye kufanya maasiya hapa duniani na akhira pia katika mlango huu ni watu wakati na kati baina al-haruriyyati wal-mu'tazilati wa baina al-murji'ati wal-jahmiyya الحرورية هم الخوارج حرورية ني خوارج سموا بذلك نسبة إلى حروراء كنسبيشوا نسهم حروراء قرية بالعراق اجتمعوا فيها حين خرجوا على علي رضي الله عنه نكيجيجي كليشوكوا عراق أمبابوا لكسانيكا ووتبالي ولبمبي فيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري هاوني وفواس وواصل بن عطاء أمباي ألي نصوى نكجتوى كتك كيكاو كالحسن البصري وانحاز إليه أتباعه بسبب خلاف وقع بينهما في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين كيفو وكجتينغا يينا وفواسواك وسبب يخلاف لتوكي بين يينا ولمواك كتك كموكم أن يفني ذنب كوبا كتك وإسلام فقال الحسن رحمه الله عن واصل هذا إنه قد اعتزلنا فسموا معتزلة الحسن رحمه الله akazungumzia kuhusu huyu bwana aitwaye Wasil akasema huyu amejitenga na sisi wakaitwa Mu'tazila فمذهب الخوارج والمعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة من المسلمين مذهب متشدد ukitizama madhhab ya khawarij na mu'tazila katika kumuhukumu aliyefanya dhambi kubwa katika waislamu ni madhhab ya kupetuka mipaka haithu hakamu alayhi bil khuruj min al islam wakamuhukumia kuwa ametoka katika uislamu thumma qala al mu'tazila wakasema innahu laysa bi muslimin wala kafirin bal huwa bil manzilati baina al manzilatayn أو كسيما سي مؤمن أو سي مسلم ولا سي كافر يكو كتكاتي بين مسلم وكافر لكن الله يقول هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ومنكم في منزلة بين المنزلتين لا إما كافر إما مؤمن سسهي ونيتو غابي منزلة بين المنزلتين هيكوهوك ولا هيكوهوك هي ndio itikadi yao وقال الخوارج هي حكم yao ya muslimu hapa duniani yuko manzila baina almanzilatayn وقال الخوارج انه كافر اما خوارج هو moja kwa moja kafiri ile mbali umtole mbali kwa muislamu bakisha nini hamfanya nini anaiba kafiri kula riba kafiri hamfanya kadha ana hukumu kwa sheria sio kwa Allah kafiri na yule mnafik na huu kadhi yofanya kadhi katika nchi gani nje kafiri yani hawa mara moja tu hawachelewi hii ndio itikadi yao khawarij watafaku ala annahu idha mata ala tilka alhal annahu khalidun mukhalladun fi an-nar kuna kitu kimoja ambacho kiko baina ya mu'tazila na khawarij tofauti yao iko hapa duniani yani akiwa yule mtu yuko hai Mu'tazila wasema hayuko katika Uislamu wala ukafiri. Khawarij wakasema ah kafiri. Lakini anapokufa katika hali kama ile, wote wawili wameafikiana kuwa amekufa na ataingia motoni milele hatoki. Bimaana wote wawili katika akhira wamehukumia kwa yeye nani? Ni kafiri. وقابلتهم المرجئة والجهمية فتساهلوا في حكم مرتكب الكبيرة وأفرطوا في التساهل معهم. وَمْكَبَلَ وَاوْنِ مُرْجِئَنَ جَهْمِيَّةِ وَكَوَنَ تَسَاهُلْ كَتْكَ كُمُوْكُمِيَهُ يَنَيْفَنْيَ ذَنْبِ كُبْوَى وَكَوَنِ وَنِيكُسُسُوَا كُبِتَ مِبَاكَ. فقالوا وقسم لا يضر مع الإيمان معصية هيضر ما دام أنا إيمان حتى كفني معصية غاني هيمضر، لأن الإيمان عندهم هو تصديق القلب فقط أو مع نطق اللسان على خلاف بينهم، ولا تدخل فيه الأعمال فلا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية. ووكسم إيمان ni kule kusadikisha kwa moyo peke yake, akiwa amesadikisha basi ndani ya moyo hata si lazima kutamka, au wasema pamoja na kutamka kwa ulimi kuna khilaf baina yao. Wala amali haziingii katika imani. Kwa hivyo wao wasema kuwa imani haizidi kwa taa wala haipungui kwa mtu kufanya maasi. Hii ni itikadi ya nani? Ya murji'a. Kwa hivyo kwa wao wale wanaosema kusadikisha kwa moyo, Firaun pia nani? Ni muslimun au mu'minun kamilul iman. Kwa nini? Sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Kwa hivyo wao walikuwa na yaqini ndani ya nafsi zao kuwa Musa ni mkweli. Kwa itikadi hii chafu Firaun kwa pia nani? Ni mu'min. أعوذ بالله. فالمعاصي لا تنقص الإيمان ولا يستحق صاحبها النار إذا لم يستحلها. هيا ونوداي مرجئة وسيما مرجئة معاصي هيا بنغوز إيمان ولا هستحق من يكفني معصي مكوبك وإنجي متوني ما دام هجا سيمني حلال مبكى سيمني حلال إنه يكفور. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين الفرقتين، أهل السنة وكوكاتنا كاتي بين ما كندها يبطوف مبيلي. فقالوا سيما إن العاصي لا يخرج من الإيمان لمجرد المعصية وهو تحت المشيئة إن شاء الله عفى عنه وإن شاء عذبه في النار، لكنه لا يخلد فيها كما تقول الخوارج والمعتزلة. أهل السنة وكسيما هيا معاصي هيا متوهم تكتك إيمان ومجرد هو مفني معصي بالي كتك متاك أو تشيني متاك ويا الله سبحانه وتعالى أكتاك تمسميه ناكتاك آتم عذيب لني موت، لكن حتى كامليل لني موت وجهنم ما دام بعد أنا إيمان كنيومنا ونفسيما خوارجنا معتزلا. والمعاصي تنقص الإيمان ويستحق صاحبها دخول النار إلا أن يعفو الله عنه. نمعاصي هبنغوز إيمان نأستحق من يكفان معصي كوين يموتون إلا إكي والله أتمسميه يلي مذنب يلي يفعل. ومرتكب الكبيرة يكون فاسقا ناقص الإيمان na mwenye kufanya maasiya atakuwa ni fasik na imani yake ina upungufu. La kama taqulu almurji'atu innahu kamilul iman, kinyume na wanavyosema murji'a kuwa imani yake ni kamili. Wallahu ta'ala a'lam. Qala khamisa, jambo la tano. وأهل السنة والجماعة وسط في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. أهل السنة والجماعة وكوكاتنا كاتي كاتك حقي يا مصحابة ومتومي صلى الله عليه وسلم بين مشي رافضة نخوارج. الصحابي قال الشيخ الفوزان الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. صحابي نيولي ألي كتانا نمتوم صلى الله عليه وسلم أكيو أمي مؤمني نأكافكتك إيمان. والرافضة اسم مأخوذ من الرفض. رافضة نجينا لنلتكمانا الرفض كتندو تشككتا وهو الترك كواتشا ككتا وكواتشا. سموا بذلك لأنهم قالوا لزيد بن علي بن الحسين ولمنبيا زيد بن علي بن الحسين عن بين كتك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمنبيا تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر إتنجي نهاوة وويلي أبو بكر وعمر فأبا أككتا وقال أكوانبيا معاذ الله najilindana Allah kutokamana na kujitenga na Abu Bakar na Umar. Farafadhuhu wakamkata, fasummu rafidha, wakaitwa rafidha. Na hili ndiyo jina zuri kabisa wao kuitwa, si Shia, bora waitwe rafidha. Sisi tutumia Shia ili watu waelewe nani, lakini hawa ni rafidha, hawapendi wao kuitwa rafidha, wao wataka waitwe Shia. Sabu Shia maana yake ni nzuri, ama rafidha tulimkataba ni katika Ahlul Bait, nyinyi rafidha, hata mkajiita Shia, ingawa sisi tutasema rafidha mashia, tutatumia yote mawili ili watu watuelewe tukusudia nani. Sasa wengine tukisema rafidha waweza wasifahamu tuwazungumzia nani, lakini rafidha ni hawa mashia ambao wengi leo wako katika nchi ya Iran, na kuna kwetu mashia wa kibantu, mashia wanaoita wenyewe mashia golo. Hii dini ya kishia ya ajabu sana, hata misikiti yao hubaguana. Hii ni misikiti ya mashia wale wahindi, wahindi wakaa kando na mashia hao wa kwetu, hawa waekiwa msikiti wao, tena waambiwa msije kule, na hawa hawaji huko. Nyi tutawapa kila kitu, lakini kaeni kwenye msikiti wenu bwana, sababu hawendi peponi. Kwa itikadi ya mashia hawa hawendi peponi, kwa hivyo wakaekewa masjid dhirari yao kando, wakati waabudu waabudu kule, shetani wao mwabudu kule, na hawa na shetani wao kando, kila mmoja ana yake. Hawa hawaruhusi kwenda huku na hawa haruhusi kwenda huku, yani wao pia kwa wao, la kumdinukum waliyadin, kwa wao wao walivyo waovu wa watu. Khubatha akhbathi nnas, akhbath, watu wachafu kabisa waliokanyaga ardhi. Rafidha akhbath min alyahudi wan nasara, waovu sana, sababu wamechanganya shirk, bida, sabb sahaba, su adab maa nabi sallallahu alayhi wasallam wa ahli, watu waovu sana. Lau kama watu wangelikuwa wafahamu au watu, hakuna kinachowafaa isipokuwa kupatikana kiongozi wa Kiislamu wa kisawasawa. Kila akipatikana afanywe kama kunguni, katuliwe mbali kichwa, na itakidi itikadi chafu kama hii. Ukipatikana kiongozi wa Kiislamu namna hiyo, Allah izi khair, na mimi aniandike kazi hiyo, najitolea bure bila mshahara, sema hawa mashia we kazi yako kufieka, sababu itikadi zao chafu dhidi ya masahaba mtume radhiyallahu anhum ajma'in wa sallallahu ala nabina Muhammad. Tayy, wa madhhabuhum fi sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam annahum ghalaw fi Ali radhiyallahu anhu wa ahli albayt, madhhab ya rafidha kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwa wao wamepetuka mipaka kwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu na watu wa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fadhallu wafaddaluhum ala ghairi, wakawafadhilisha juu ya wengineo katika masahaba. Wanasabu aladawata libaqiyati sahaba, kisha wakawafanyia uadui waliobakia katika masahaba, hususan alkhulafa athalatha, hasa hawa makhalifa watatu, Abu Bakr wa Umar wa Uthman radiyallahu anhum. Wasabuhum wa la'anuhum, wakawatusi na kuwalani, وربما كفروهم أو كفروا بعضهم نوين لو كانوا كفرشا أو كفرشا باذياه. وقابلهم الخوارج فكفروا عليا رضي الله عنه وكفروا معه كثيرا من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. كم كبلوا خوارج هوا كم كفرش علي رضي الله عنه نبموجا علي بن أبي طالب وينجكت كما صحابة وكوا كفرشا kisha wakawapigana vita wakahalalisha damu zao na mali zao. Na hapa kuna jambo muhimu ningependa kutanabaisha. Hii ni sehemu katika itikadi ya khawarij wale wa mwanzo. Leo hao makhawarij wa leo kwamba sisi khawarij, kwa nini khawarij wasema masahaba makafiri, sisi tuseme wote waislamu? Si lazima uwe na itikadi zote za makhawarij ndio wewe tu kharij. Yatosheleza ukiwa na sehemu katika itikadi yao uitwe wewe ni katika wao. Kama ashaira wanaoviona wakati mwingine huita nani? Jahmiya. Naoni ashaira kwa sababu wana sehemu katika itikadi ya nani? Ya Jahmiya. Mfahamu vizuri. Hili muhimu sana. Isije akakuviringa miji khawarij al-Qaida ina na Daesh ilo kumumu. Ndio makhawarij wao wakiwa wagongwa na nyundo kila mali wakisimama huwa wako chini kwa chini. Dawa yao ifanya chini kwa chini. Watoto wa jamiat, university wale maskini hawakusoma dini ndo wafikishia sumu kama hizi. Na maskini watoto wa university kwa sababu ya soma university wachukua degree yajiona yajua, kumbe maskini hajui lolote. Jahil maskini labda hajui. Na kuna wengine wazuri wapenda khairi, wapenda haki katika wao ambao hawakubali dawa hizi za upotofu. Na wale waliozishika wazishika kikweli. Da'wa za kikhariji kisawa sawa. Ama watoto wa shule, kuna walimu walalamika, walimu wanaosomesha IRE na dini kule maskuli, sema do hizi fikra zimeingia kisawa sawa kwa vijana. Watu waona nsawa vile, huwa chinja lepua, watu waona nsawa. Wengi katika vijana wameingia katika itikadi hizi potofu. Kumalizia, wa ahlu sunnati wal jamaa khalafu aljamii, ahlu sunna wakawa khalifu wote hao. Fawalau jamia sahabati, wakawa ni wenye kuwapenda masahaba wote. Walam yaghlu fi ahad minhum, hawakupetuka mipaka kwa yote katika masahaba. Wa'tarafu bifadli jamii sahaba, wakakiri fadla ya masahaba wote. Wa annahum afdalu hadhihi al-ummati ba'da nabiyha, na wakaitakidi kuwa masahaba ndio wabora katika huu umma baada ya mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wayati li hadha mazidu bayana insha Allah. Sheikh Fauzan asema hili atalieleza zaidi huko mbele insha Allah taala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.